Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 12. Болонія. Насправді ж зовсім не капітан Гад, а сержант Туз зробив із Болоні таке пугало, коли, зачувши, куди вони летять, перший мовчки зіскочив з грузовика, що духу помчав по два додаткових бронежилети. Слідом за ним і всі інші, спочатку понурою вервечкою, а далі з навіснілою зграєю, рвонули до парашутного намету і вмить спустошили його дотла. «Гей, хлопці, що за діла?» – знервовано запитав малюк Семпсон. «Невже там і справді буде так жарко, га?» Крісті, заціпеніло сидячи на підлозі кузова, нічого йому не відповів і безмовно затулив долонями своє засмучене юне обличчя. Стрибок з машини сержанта Туза та ціла низка виснажливих однострочок – ось через що все вийшло. Бо ще того першого ранку, коли вони розходились по літаках, примчав штабний джип з повідомленням, що в Болоні дощить. Відтак виліт тимчасово відкладається. Поки вертались до бази, задощило й тут. І вони, просто вбичавши цілісінький день під брезентовим навісом біля розвідвідділу, тупо споглядаючи непорушну лінію фронту на карті, і мовчки метикували над тим невеселим фактом, що виходу в них немає. Найпереконливіше підтвердження такого маловтішного висновку висіло у всіх перед очима у вигляді вузької червоної стрічки на карті у поперек всієї Італії. Сухопутні війська союзників застряли за 70 кілометрів на південь від Болоньї, і не було ані найменшої надії, що вони оволодіють містом раніше, ніж передощить. Тож ніщо вже не могло врятувати їх від польоту на Болонью. Вони таки добряче влипли. Усім хотілося надіятися, що дощ ніколи не перестане, та надія була аж надто химерна. Щоправда, коли переставало дощити на П'яносі, знову починався дощ у Болоні, а коли переставало лити в Болоні, знову дощило на П'яносі. А як тільки дощ ощухав і там, відбувались дивовижні, майже фантастичні речі. То вибухає епідемія свистухи, то на карті сама по собі пересувається лінія фронту. Протягом тижня їх 4 рази збирали, інструктували і відсилали до наметів. Одного дня вони вже піднялися в повітря і заходилися лаштуватися в ланки, але тут же надійшов наказ іти на посадку. Що довше дощило, то гірше всім ставало на душі. Що гірше всім ставало на душі, то палкіше молили вони Бога, щоб дощило й далі. Цілісінькі ночі люди вдивлялися в небо і впадали в вічі, коли бачили зірки. Цілісінькі дні вони пасли очима на великому фанерному стенді, де тріпотіла од вітру карта Італії з червоною стрічкою посередині. Коли починало дощити, стенд переставляли під навіс намету розвідвідділу. Вузенька шовкова стрічка окреслювала передові позиції союзницьких військ на всьому Апенінському півострові. І от на ранок після тієї ночі, як голодний Джо побився навкулачки з хлюповим кошеням, дощ припинився і на П'яносі, і в Болонії. Зльотна смуга почала підсихати. Потрібна була принаймні ціла доба, поки вона затвердне. Але година спливала за годиною, а на небі не набігала жодна хмаринка. Поступово загальне роздратування переростало в люту ненависть. Спершу зненавиділи сухопутні війська, що не спромоглися взяти Болоньї власними силами і залягли відпочивати так далеко від неї. Далі ненависть перекинулась і на саму лінію фронту. Цілими годинами стовбичили вони перед картою, з люттю вп'явшись очима в червону стрічку, котра ніяк не хотіла піднятися вгору і зупинитися хоча б на міліметр вище цього клятого міста. Коли споночило, люди знову з'юрмились біля стенду, похмурі чати тривали при світлі кишенькових ліхтариків. Так немов усі чекали, що стрічка сама от-от полізе вгору, зглянувшись на їхній відчайдушний молебень. «Просто здуріти можна!» – звертаючись до Есаріана, вигукнув Мудренджер, і його голос затремтів від подиву й обурення. «Люди повертаються до первісних забобонів. Вони перестали розрізняти причини і наслідки. Дивно, як вони досі не стукають по дереву і не схрещують пальців на щастя. Вони певні, що варто якомусь ідіотові пересунути серед ночі тишком-нишком стрічку за Болонію, і виліт буде скасовано. Ти уявляєш? Це якийсь масовий сказ. Слава Богу, що хоч нас обминуло». Серед ночі Юсаріан постукав по дереву, схрестив пальці на щастя, вийшов з намету, тишком-нишком підкрався до карти і пересунув стрічку за Болонію. А ледь розвиднілося, капрал Колода протупся в навшпиньках до намету капітана Гада, просунув руку під протимаскітну сітку, намацав вологу кощаву капітанову лопатку і легенько її струснув. «Яка це сволота не дає мені спати?» – пробурмотів з просуння капітан Гад. «Ну що там іще?» «Вночі вони взяли Болоню, сер», – доповів капрал Колода. «Я подумав, що вам варто про це знати». Капітан Гад сів на ліжку, і заходився ретельно шкребати нігтями довгі худі литки. Тоді одягся і, щурячись, висунувся з намету, хмурий, злий, неголений. Із ясного синього неба привітно світило тепле сонечко. Він байдуже глипнув на карту. Так усе вірно. Болоню й справді взяли. І капітан посунув назад у намет, де капрал Колода вже виймав з планшетів карти Болонії. Капітан Гад смачно позіхнув, впав у крісло, закинув ноги на стіл і попросив з'єднати його з підполковником Порком. «Яка ця сволота не дає мені спати?» – пробурмотів з просоння підполковник Порк. «Ну що там іще?» «Ви взяли Болоню, сер», – відповів капітан Гад. «Виліт скасовується?» «Що ви мелете, гаде?» – завив підполковник Порк. «Як це скасовується?» «Наші взяли Болоню, сер. Значить, виліт не скасовується?» «Звичайно, скасовується. Невже ви гадаєте, що ми будемо бомбити своїх?» «Яка ця скотина не дає мені спати?» – пробурмотів полковник Пескарт, коли його підняв з ліжка підполковник Порк. «Ну що там іще?» «Вони взяли Болонію», – відказав підполковник Порк. «Я подумав, що тобі про це варто знати». «Хто вони?» «Ну, звичайно, ми. Хто ж іще?» Полковник Пескарт аж підскочив з радощів. Тепер він міг скасувати бомбардування Болоні без ризику нажити собі махів та хвостів, а його мужнє рішення добровільно послати своїх людей на це небезпечне завдання – це ж іще один і неабиякий крок до мети. І хоча генерал Бидл у свою чергу з просоння назвав свого зятя полковника Мудаса сволотою за те, що той його розбудив, генерал Бидл був також задоволений. Не менш задоволений був і весь штаб армії, де було негайно вирішено нагородити медаллю за взяття Болонії того доблесного воєначальника, який узяв Болоню. А оскільки такого не знайшлося, то медаль дісталась генералові Штрихеру, якому вистачило доблесті зажадати її для себе. Повісивши медаль собі на груди, генерал Штрихер заходився домагатись розширення своїх повноважень. На його думку, всі військово-повітряні частини Середземноморського театру воєнних дій годилося підпорядкувати спеціальній службі організації дозвілля, підпорядкованій йому особисто. Бо коли вже бомбардування ворога не вважати спеціальною службою, частенько вголос міркував він із тією солодкою посмішкою мудрої жертви навколишнього безглуздя, яка завжди була його вірною союзницею в подібних диспутах, то він взагалі не знає, що таке спеціальна служба. На свій превеликий жаль, він не міг взяти на себе командування будь-яким бойовим з'єднанням, підпорядкованим генералові Бидлу. Літати на бойові завдання, виконуючи накази генерала Бидла – це не зовсім те, що я мав на увазі, – з поблажливою усмішкою пояснював він. Я мав на увазі, скоріше, самому давати накази замість генерала Бидла, ба навіть самому генералові Бидлу, як і решті генералів. Я, бачите, передусім адміністратор, у мене природний дар переконувати людей. У нього природний дар переконувати людей у тому, що він кретин, саркастично зауважив полковник Паршел колишньому РПК Зелензимові, сподіваючись, що той незабаром доведе цей гострий дотеп до відома всього штабу 27-ї повітряної армії. Коли хтось заслуговує обійняти цей пост, то це я. Якби не я, він би і не бачив тієї медалі. «Невже ти справді так рвешся в бій?» – недовірливо запитав його колишній РПК Зелензим. «Чого я там не бачив?» – жахнувся полковник Паршел. «Та ні, це ти не те, ти не так мене зрозумів. Звичайно, я в принципі не заперечую проти боїв, але я бачу передусім адміністратор, у мене природний дар переконувати людей». «У нього природний дар переконувати людей у тому, що він кретин», – реготнувши, відкрив по секрету Ісарінові екс-РПК Зелензим, коли прибув на п'яносу рознюхати, чи правда те, що подейкують про Майла та єгипетську бавовну. Якщо когось підвищувати, то починати треба з мене. А втім, його вже підвищили, до екс-капрала. Тому що в штабі 27-ї повітряної армії він швидко змінив кілька чинів, почавши з поштаря і знову скотившись до рядового, за ті кілька непоштових характеристик, які уголос зробив своїм безпосереднім начальникам. Удача ще більше зміцнила його моральний дух і сповнила жаги до нових, ще блискучіших звершень. «Ти б не купив у мене партії запальничок Зіппо?» – запитав він у Ясаріана. «Нові-новісінькі, щойно вкрадені з-під носа у начпоста. А Майло знає, що ти торгуєш запальничками». «А що йому до того? Хіба він теж ними торгує?» «І давно», – відказав Ясаріан. «До того ж не краденими». «Це ти так гадаєш», – зневажливо пирхнув колишній РПК Зелензим. «До речі, я сплавляю свої по долару за штуку. Скільки править він?» «Долар і один цент». «І знову йому до мене, що куцому до зайця». Переможно хихикнувши, єхидно кинув колишній РПК Зелензим. «Слухай, ну, що він збирається робити з тією єгипетською бавовною? Скільки він її купив?» «Скільки вродило?» «От дає, хай мобіс!» Злостливо реготнув колишній РПК Зелензим. «Ну і йолоп! «Стривай, адже в Каїрі ви були разом. Чому ти його не зупинив?» «Я?» – знизав плечима Йосаріан. «Та хіба ж він мене послухає? Усьому виною телетайп. Там у них в кожному пристойному ресторані стоїть такий апарат. А Майло зроду не бачив нічого подібного. Ну і поцікавився, що воно за штука. І не встиг метродотель йому пояснити, як з біржі надійшло повідомлення про єгипетську бавовну. Тут у Майла загорілися очі. «Єгипетська бавовна?» – питає. «А по чим зараз іде єгипетська бавовна?» Одне слово, я не загледівся, як він придбав весь врожай. І от тепер не знаю, куди з ним поткнутися. Просто йому бракує уяви. Хай візьме мене в пай, і ми запросто спустимо її на чорному ринку. Майло знає чорний ринок не гірше за тебе. Нема там зараз попиту на бавовну. Зато є попит на перев'язувальний матеріал. Зокрема, на стерильні тампони. Візьми звичайну зубочистку, накрути на неї клаптик бавовни, от тобі стерильний тампон. Тож як ти гадаєш, за скільки він мені її віддасть? Тобі ані за які гроші, відповів Йосаріан. Ти його конкурент, а конкурентів він давить. До того ж, зараз він лютий до всіх на світі. За свистуху, яка, мовляв, підірвала репутацію його їдальні. «Стривай, ти ж можеш нам допомогти», – вигукнув Йосаріан, міцно хапаючи Зелензима за рукав. «У тебе ж під рукою штабний міміограф. Повертайся, мерщій, до себе і відстукай нам офіційний наказ, що виліт на Болоню скасовується. Теж тобі якраз плюнути». «Можливо», – не без пихи відказав колишній РПК Зелензим і, неквапом вивільнивши руку, скривив губи у зневажливій посмішці. «Та я й не подумаю цього робити». «Чому?» «А тому, що це не моя справа, ось чому. Кожному своє. Моя справа – продавати оптом запальнички по змозі з найбільшим зиском. І якщо вдасться, перекупити у Майла частину його бавовни. А ваша справа – розбомбити склади боєзапасів у Болонії». «Але ж мене там уб'ють», – зойкнув Йосаріан. «Там нас усіх перекокошать». «Значить, так вам на віку написано», – незворушно відказав колишній РПК Зелензим. «Будь фаталістом, як от я, друзяко, вмій підкорятися своїй долі. Все одно від неї нікуди не втечеш. Якщо мені написано навіку подорожче загнати ці запальнички, подешевше перекупити в Майла частину його єгипетської бавовни, то так тому й бути. А якщо тобі навіку написано гигнути над Болонією, то й гигни собі спокійно, як кличеш справжньому мужчині. Я не хотів би тобі цього казати, Йосаріане, але, їй-богу, ти стаєш хронічним скиглієм». Мудрожер так само вважав, що загинути над Болонією – священий обов'язок Йосаріана. І аж побілів від обурення, коли той признався, що це він пересунув на карті лінію фронту, чим призвів до скасування виліту. І правильно зробив, що пересунув. Люто огризнувся Йосаріан, не дуже-то певний у своїй правоті. Чому, власне, маю підставляти свою задницю під вогонь? Невже лише тому, що якомусь полковникові заманулося стати генералом? А ті піхотинці на фронті? З не меншим запалом відпарував Мудренджер. Чому вони повинні підставляти під вогонь свої голови? Невже лише тому, що тобі твоя задниця дорожча? А наземні війська мають право на підтримку військ повітряних. Я їм не повітряне військо. І взагалі, яка їм різниця, хто саме розтрощить ті склади? А цей сучий Пескард кидає нас туди, аби тільки вислужитися. О, це я вже чув, озвався Мудренджер. Його довге худорляве обличчя зблідло. У зволожілих карих очах світилася щира переконаність. Тільки ти, хлопче, забув, що ті склади боєзапасів хтось там мусить розбомбити. Можеш мені повірити, Йосаріане, я люблю полковника Пескарта не більше за тебе. Губи його засіпалися, і для більшої переконливості Мудержер беззвучно вдарив кулаком по своєму спальному мішку. Але не нам з тобою вирішувати, які саме цілі знищувати, і кому їх знищувати, і кому саме накладати при цьому головою. Ти це хочеш сказати? Так, і це теж. Ми не маємо права ставити під сумнів. Та ти здурів. Ніякісінького. Виходить, по-твоєму, полковник Пескарт може вирішувати, як і заради чого спровадити мене на той світ, а я навіть не маю права втрутитися? Ти що, серйозно так вважаєш? Цілком, уже не так упевнено мовив Мудренджер. Є люди, яким довірено вести нас до перемоги, і їм видніше, які цілі, кому треба бомбардувати. Я йому проварене, а він мені пропечене, втомлено промовив Йосаріан, украй зморений тупістю Мудренджера. Ти говориш про взаємодію повітряних та наземних військ, а я про мої стосунки з полковником Пескартом. Тобі головне – це виграти війну, мені не програти життя. Отож то й воно, ваговито відказав Мудренджер. І що, по-твоєму, важливіше? Для кого важливіше? Відпарував Йосаріан. Протри очі, друже, мертвим плювати на те, кому дістанеться перемога. Мудренджер осікся, неначе дістав по пиці, його губи столилися в одну молочно-білу ниточку. Ну, поздоровляю, Йосаріане, гірко прошепотів він нарешті, майже не розтуляючи рота. За таку філософію ворог мусив би тобі ноги мити і воду пити. «Ворог – це той, хто прагне твоєї смерті?» – з важкою непохитністю промовив Йосаріан. «На чиєму боці він би не опинився. І перший такий ворог – це Пескард. Закарбуйте собі на носі, друзяку, і не забувай ні на мить, якщо хочеш іще пожити на білому світі». Та Мудранжер не послухав цієї поради і пішов у небуття. А в ту мить ці Йосаріанові слова так шокували його, що той навіть не наважився признатися приятелеві у своєї причетності до свистухи, через яку відклали виліт зайвий раз. Та не менше шокований був і Майло, бо йому здалося, що хтось знову отруїв усю ескадрилью. «Прошу тебе як друга», – знервовано шепотів він, коли весь трясучись прибіг до Йосаріана просити допомоги. «Запитай у капрала Сноба, чи не він це знову підкинув прального мила в картопляне пюре. Він тебе поважає і скаже правду, якщо ти даси йому слово, що його не продаси. А як признається, скажеш мені. Хто ж як не я?» – признався Йосаріанові капрал Сноб. «Та як ти й просив, пральне мило в картопляне пюре, усе чим чином. Він божиться, що ні сном, ні духом», – доповів Майлові Йосаріан. «Не дарма Данбар каже, що Бога нема», – сумнівом накопиливши губи, мовив Майло. Надії в тих теж не було. Днів через 10 усі в ескадрилі стали схожими на голодного Джо, який знову відлітав норму і тепер щоночі виріщав у вісні. Інші взагалі не могли склепити очей і цілісінькі ночі блукали в темряві навколо наметів, мов ті безмовні привиди з сигаретами в зубах. Коли наставав день, вони сходилися до розвідвідділу і з приреченим виглядом безтямно дивились на червону стрічку на карті або понуро зиркали на Дока Даліка, котрий непорушно сидів перед зачиненим меднаметом під зловісно потішним оголошенням, зробленим рукою капітана Гада. Час від часу вони обмінювалися важкими вимученими жартами про самих себе або похмурими чутками про неминучу згубу, яка чекає на них у Болонії. Якось увечері в офіцерському клубі, добре хильнувши, Йосаріан упіймав за рукав підполковника Порка і, дихаючи на нього перегаром, ніби по секрету промовив. «А ви чули про їхню новинку? Клеємет Лепажа». «Клеємет Лепажа?» – сіпнувся з несподіванки підполковник Порк. «Що це за чортівня?» «Це їхній скорострільний, 344-міліметровий зенітний кулемет», – гикнувши, пояснив йому Йосаріан. «Одним залпом склеює в повітрі докупи цілу ланку літаків». «Отпустіть мене, ідіоте!» – люто заверещав підполковник Порк у нестямі від такої нечуваної фамільярності і спробував був висмикнути свій лікоть з щіпких Йосаріанових пальців. «Що це за псих?» – із мстивою цікавістю вигукнув він, коли, підскочивши до Йосаріана, Крісті щосили потяг його до гурту. «Той самий підполковнику, якого ти порадив мені нагородити за Ферраро», – весело реготнув полковник Пескард, – «і підвищити в капітани». «Що забув, так тобі й треба». «Ти що, здурів?» – перелякано засичав тендітний Крісті, на силу тягнучи п'яного здоровання до вільного столика на другому кінці залу. «Це ж сам підполковник Порк. Ну ти справді здурів?» Йосаріанові кортіло хильнути ще, і він дав слово, що піде негайно спати, хай тільки Крісті принесе йому ще скляночку віскі. Потім зажадав іще дві. А коли нарешті вдалося заманити його до виходу, до клубу, плямкаючи мокрими черевиками, ввалився капітан Гад. І складок його плаща, якийсь ринв, струмками збігала вода. «Ну, тепер начивайтеся, байстрятка!» Бадьоро оголосив він, розплескуючи брудну калюжу, що утворилася в нього під ногами. «Щойно мені дзвонив підполковник Порк. Коли ви тільки знали, що вони припасли для вас там, у Болоні. Ха-ха-ха! Новий зенітний кулемет Лепажа. Одним залпом склею докупи цілу ланку літаків». «О, Боже! Виходить, це правда!» Зойкнув од жаху та й повалився на Крісті Йосаріан. «Бога нема!» – впевнено зауважив Данбар, який, похитуючись, підходив до них. «Гей, допоможи мені, я сам не подужую. Його треба відвести до намету». «Хто сказав?» «Я сказав. Погляньте, хлопці, це так злива. Треба дістати машину». «Давайте свиснемо гадів джип», – запропонував Йосаріан. «Коли мені треба, я завжди так роблю». «Хрін ти свиснеш чийсь джип. Відколи ти почав їх свистіти, всі порозумнішали і забирають ключі з собою». «Скакайте сюди», – запропонував п'яний, як чіп, вождь зелений вуш, підскочуючи до них у критому джипі. Він почекав, поки вони втиснулись у машину, а тоді так рвонув з місця, що всі купою повалились назад. На їхні проклюни вождь відповідав гучним реготом і додавав газу. Так він і гнав по прямій, аж поки не врізався в насип на повороті. Їх знову кинуло вперед, усі безпорадною купою навалились один на одного, обкладаючи водія ще лютішими лайками. «Я забув повернути», – просто пояснив їм вождь зелений вуш. «Ти там обережніше, чуєш?» – застеріг його Крісті. І хоч би фари ввімкнув. Вождь Зелений Вуш дав задній хід, розвернувся і піддав газу. Машина, як куля, понесла з дорогою вгору. Чути було лише, як свистить вітер та шурхотять шини по слизькому асфальту шосе. «Не треба так швидко», – порадив Крісті. «Давайте спершу до вас. Його треба покласти в ліжко. А потім відвезеш мене». «А це що за один?» «Лейтенант Данбар, я з сусідньої ескадрилії». «Гей, увімкни фари», – загорлав Крісті, – «і дивись на дорогу». «Фари світять, а де Йосаріан? Коли б не він, то, байстрятка, мокли б ви зараз під дощем». І вождь Зелений Вуш обернувся, щоб краще розгледіти тих, хто сидів ззаду. «Дивись на дорогу». «Гей, Йосаріане, ти тут? Га, Йосаріане?» «Я тут, вождю». «Тут. Шоруй додому». «А чому ти такий упевнений? Ну, скажи». «От бач, я ж сказав, що він тут». «От чому впевнений?» «Я вже забув, про що ми говорили». «Щось важливе?» «Не знаю, важливе чи ні. І Богу не пригадую». «Бога нема». «Ага, саме про це ми й говорили», – пробулькотів Йосаріан. «А чому ти гадаєш, що його немає?» «Гей, ти певний, що увімкнув фари?» – знову подав голос Крісті. «А як же? Чого він до мене присікався? Іде дощ, а йому ззаду здається, що не світять фари». «Милий, славний дощ. А головне, схоже на затяжний. Дощик, дощик». «Перестань, краще завтра». «Припусти, і мене гулять». «Пусти, ой-ой, ще». «Не хочу спати, ой, хочу погуляти». Вождь Зелений Вуш знову не помітив повороту, і джип цього разу занесло аж на самий верх крутого насипу, що тягся уздовж дороги. Потім машина повільно сповзла вниз, перехилилась на бік і м'яко перекинулась в грязюку. Запала тривожна тиша. «Ну як, усі живі-здорові?» – стиха запитав вождь. Усі були живі-здорові, і він полегшено зітхнув. «Так, це знову моя вина», – скрушно признався він. «Треба все-таки інколи слухати людей. Хто же весь час просив мене увімкнути фари, а я й вухом не повів?» «Та це я просив тебе увімкнути фари. От бачиш, та хіба ж я колись послухаюсь. От зараз би випити, і я таки вип'ю. Погляньте, ось вона любенька, ціла цілісінька». «Тут протікає», – поскаржився Крісті. «На мене тече». Вождь Зелений Вуш откоркував пляшку віскі, зробив добрячий ковток і передав далі, як люльку миру. Лежачи один на одному, всі по черзі пригубились собі, опріч Крісті, який марно намагався намацати ручку дверцят. Пляшка глухо бемкнула йому об голову, і віскі полилося за комір. «Гей, хлопці, давайте якось вибиратися звідси!» Смикаючись, наче в конвульсіях, зарепетував він. «Ми тут захлинемося!» «Є там хто живий?» – стривожено запитав голос Мудренджера, і звідкилясь із гори ударив промінь ліхтарика. «Мудренджер!» – хором загорлали всі і заходилися втягувати його крізь віконце в машину, коли він спустився з насипу, щоб їм допомогти. «Ні, ви тільки погляньте на них!» – обурено гукнув Мудренджер до Макпростака, котрий шкірив зуби за кермом штабної машини. «Валяються в багнюці, мов п'яне бидло. І ти з ними, Крісті? Який сором! Ну гаразд, допоможи мені витягти їх звідти, поки не схопили запалення легень». «А це, між нами кажучи, ідея», – глибокодумно промимрив вождь Зелений Вуш. «Я от певний, що схоплю запалення легень і здохну». «Це чому ж?» «А чому би і ні?» – запитав у свою чергу вождь Зелений Вуш і з насолодою розтягся в грязюці, любовно пригортаючи до себе пляшку. «Ні, ви тільки полюбуйтеся на нього», – не на жарт розсердився Мудренджер. «Ану, перелазьте до нас. Ми розвеземо всіх вас по наметах». «Тільки не всіх. Хтось мусить допомогти вождеві з машиною. Вона з парку, взята під розписку. Отже, треба її повернути». «Нехай капітан Гад її повертає». Аж захлинаючись від захвату, гордовито заявив вождь Зелений Вуш, вмощуючись у штабній машині. «Я щойно свиснув її біля офіцерського клубу, а ключі в мене ті самі, які він зранку шукає, бо думає, що десь посіяв». «А щоб тебе? За це треба випити?» «Може, годі пити», – знову сварливо озвався Мудренджер, як тільки Макпростак увімкнув газ і машина рушила. «Ви лиш погляньте, на кого ви схожі. Ви ж таки справді коли-небудь належитеся до смерті або потонете в якійсь калюжі». «А чим це гірше, ніж горіти в повітрі?» «Гей, піддай ну газу, газку піддай», – під'южував Макпростака вождь Зелений Вуш. «І вимкни фари, так воно цікавіше». «Док Далік має рацію», – провадив далі Мудренджер. «Люди розучилися шанувати власне життя. Тьху! На вас навіть дивитися гидко». «Геть з машини, потякало», – наказав вождь Зелений Вуш. «І ви всі теж геть, усі крім Йосаріана. Де ти, йо-йо?» «Відчепись, сатану», – реготнув Йосарян, відпихаючи вождя від себе. «Ти весь у грязюці». «А найбільше я дивуюсь тобі, Крісті», – не вгавав Мудренджер. От тебе за милю тхне. Замість хоч якось стримувати свого дружка, ти впиваєшся разом з ним. Сподіваюсь, в клубі сьогодні не було зомбі. Йосерен хихикнув, і Мудренжерові очі полізли рогом. Що, знову побилися? Сьогодні ні, мовив Данбар. Ні, сьогодні ні. Сьогодні до бійки не дійшло. Сьогодні він завівся з підполковником Порком. Справді? Зойкнув Мудренжер. Що справді? У захваті вигукнув вождь Зелений Вуш. Ну, за це варто випити. Який жах? Остаточно впав у відчай Мудренжер. Ну, якого біса було заводитися з підполковником Порком? Гей, що там зі світлом? Чому не видно дороги? Я вимкнув, отказав Макпростак. Вождь каже правду, без фар куди цікавіше. Та ти здурів. Знову жахнувся Мудренжер і хутко рванувся вперед, щоб увімкнути фари. Потім, зриваючись на істерику, накинувся на Йосаріана. Ти бачиш, що робиться? Ось як ти на них впливаєш. Любуся, твоя філософія в дії. А що, як до ранку передощить, доведеться літіти на Болонію? Виявляєте, в якій ви будете формі? Не передощить. Ні, друже мій, такий дощик може лити вічно. А вже не дощить, промовив хтось, і в машині відразу стало тихо, як у труні. Нещасні ви, хлопці, співчутливо зітхнув за хвилину вождь Зелений Вуш. Невже і справді передощило? Не своїм голосом запитав Йосаріан. Щоб пересвідчитися, Макпростак вимкнув двірники. І справді дощ перестав. Небо поступово прояснювалося. Крізь легку брунатну імлу проглянув ріжок місяця. «Двом смертям не бути, однієї не минути», – розважливо проспівав Макпростак. «Не переживайте, хлопці», – порадив вождь Зелений Вуш. «Зльотна смуга так розкисла, що завтра все одно не злетиш. А там, хто зна, може знову задощить». «Ах ти, смердючий сучий виродок!» Долинув до них пронизливий зойк голодного Джо, коли машина в'їздила до розташування ескадрильї. «О, Господи, він уже тут! Його ж послали з поштою до Рима!» «Ой-ой-ой-ой-ой-ой!» – верещав голодний Джо. «Від нього можна запросто стати заїкою», – здригнувшись похмуро, признався вождь Зелений Вуш. «До речі, а де зараз капітан Флюм?» «От від кого можна стати заїкою? Якось я здибав його в лісі. Він жер дикі ягоди. В трейлері вже не ночує. Заріс як лісовик. Голодний Джо боїться, що його пошлють в Болонню замість когось із хворих? Тю, хто це зараз дає хворим звільнення? Коли ви його бачили того вечора, як він хотів пристрелити Тупермеєра, а сам звалився в щілину біля Йосаріанового намету? Ой-у! Верещав голодний Джо. Ой-у! А це й добре, що капітан Флюм перестав ходити до їдальні. А то тільки й чуєш, подай мені солі, Уїле. Або подайте компоту, Оте. Або подайте салату, пате. Геть, геть, геть! Горлав голодний Джо. Кажу тобі геть, смердючий сучий виродку. Нарешті ми дізналися, що йому сниться. Криво всміхнувся Данбар. Йому сняться смердючі сучі виродки. Цієї ночі голодному Джо приснилося, ніби хлюпове кошеня вмостилося в нього на обличчі, намагалося його задушити, а прокинувшись, Джо виявив, що хлюпове кошеня справді вмостилося в нього на обличчі. Пойнятий жахом, голодний Джо загорлав так, як ніколи. Від того страшного, пронизливого, нелюдського зойку, схоже, аж заколихався навколишній світ, немов від нищівного удару стихії. Потім усе навкруги неначе заклякло, а тоді знову намет перетворився на розбурханий вулкан. Першим туди ввірвався Йосаріан. Ще з порога він побачив, як голодний Джо з пістолетом у руці видирається з розпачливих хлюпових обіймів, щоб околошкати кошеня. А те кошеня несамовито плигає по підлозі, вигинає спиною і люто сичить на Джо, щоб урятувати самого хлюпа. Обидва, і хлюп, і голодний Джо, були в самих підштаниках. Гола електрична лампочка гойдалася, мов скажене, туди-сюди, на довгому дроті. По стінах гасали химерні чорні тіні. Здавалося, весь намет підскакує в шаленому танці. Йосаріан у першу мить навіть схопився мимоволі за брезент, аби зберегти рівновагу. Але тут же зробив незрівняний стрибок уперед і приземлився одразу ж на всіх трьох забіяк. Рукопашна скінчилася тим, що Йосаріан підвівся, тримаючи в кожній руці по бійцеві. Правою стискав за карк голодного Джо, лівою – хлюпове кошеня. Супротивники дарували один одному кровожерливі погляди. Кошеня презирливо бризкало слиною в обличчя голодному Джо, а голодний Джо силкувався заїхати йому кулаком у щелепу. «Ні-ні, панове!» «Поєдинок відбудеться за всіми правилами», – голосно розпорядився Йосаріан, щоб його почув увесь гурт переляканих льотчиків, які юрмились біля входу. У відповідь ті схвально загомоніли. Їм одразу відлягло від серця. «Тож прошу провести бій за всіма правилами». Ще раз звернувся він до голодного Джо та хлюпового кошеняти, коли виволік їх на двір, усе ще тримаючи за карки. Дозволяється лише холодна зброя. Кулаки, кігті, зуби, ніяких пістолетів. Попередив він голодного Джо. А ви перестаньте плювати, сер. Поводьтесь достойно. Суворо зауважив він кошеняткові. Як тільки я вас відпущу, починайте. І з клінча виходите без удару, знову сходитися по команді. Бій! Навколо вже з'юрмилася чимала ватага, змучених тривогою людей, зголоднілих за будь-якою розвагою. Але ця тривала недовго. Кошеня ганебно здрейфило і востаннє, бризнувши на супротивника слиною, щодуху драпонуло геть, як тільки Йосаріан його відпустив. Перемогу природно здобув голодний Джо. З гордовитою усмішкою чемпіона на худому зморщеному обличчі, щасливий звитяжець почвалав назад до намету, самовдоволено задерши носа і випнувши вперед курячі груди. Невдовзі переможець уже знову спав. Йому снилося хлюпове кошеня. Воно вмостилося в нього на обличчі, не даючи дихнути.